Molt bona tarda a tothom, són 8:15 del vespre, passen pocs minuts i a Montcada Ràdio, els dimecres a aquesta hora, fem el Ràdio Metropol, el programa informatiu de Montcada Ràdio, que analitzem l'actualitat des d'una clau local, però sense perdre la vista a la resta del territori. Avui fem especial menció a dos temes i per començar, com tothom es podrà pensar, el tema d'aquesta setmana, evidentment, ha estat la forta nevada que ha afectat Montcada, el Vallès i tot Catalunya de manera gairebé inesperada. Per parlar-ne, avui ens acompanya el nostre meteoròleg, en Xavier Segura. Molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Bona tarda i que, per cert, comencem una mica estirant les orelles a tots els meteoròlegs perquè la setmana passada, és a dir, avui fa tot just una setmana, aquí en Xavier Segura ens deia que, bé, que en principi arribava la primavera i fa tot just dues setmanes ja descartàvem per complet que tornéssim a veure nevar ben a la vora de casa. Més enllà d'això, ens hem trobat la nevada més forta dels últims 25 anys. Sí, a veure, posem-nos en context. Catalunya, com ja hem dit en molts programes anteriors, és molt complexa meteorològicament i... és molt difícil preveure les coses a mig termini i llarg termini ja, ni comentem-ho. Què ha passat? Doncs que fa una setmana sí que hi havia algun model que indicava que podia arribar molt de fred a partir del diumenge, però nosaltres vam anar per lo lògic, pel que acostuma a passar, i vam dir que no passaria. En aquest hivern molts cops ha passat i hem rebut bronques, diguéssim, perquè fèiem previsions de nevades a cotes baixes i acabava o no nevant o directament fent sol, ni plovent. I clar, ja hem rebut molts pals en aquest sentit perquè és així, o sigui, sempre ha passat a Catalunya. Previsió a 24 hores, fins i tot que nevarà i al final no neva. Què ha passat aquest cop? Doncs que a una setmana vista ni molt menys ens podíem pensar que passaria tot això, tot i que sí que veiem que podia arribar fred, però vaja, com la tendència del cap de setmana és que es mantingués temperatura més o menys estable per l'època, no comptàvem amb això. Què va passar? Dijous i divendres van sortir uns nous mapes que van començar a insistir molt i es posaven molt d'acord, tots els mapes en general, tant europeus, americans, com d'aquí, és igual, es posaven d'acord que a partir de diumenge venia algo gros. Algo gros, no ens ho acabàvem, ens ho veiem una mica de reull, però algo gros venia. És a dir, molt de fred, i semblava que s'anés a formar una pertorbació davant de la costa. Què ha passat? Doncs que dissabte, a 24 hores vista que comencés l'entrada d'aire fred, la pluja i la neu, doncs es van anar confirmant tots els models que tindríem aquesta entrada de molt fred centroeuropeu que venia de Sibèria i després doncs, que s'agestava una pertorbació davant de tota la costa catalana que podia portar molta, però que molta pluja i molta pluja amb temperatures baixes vol dir molta neu. La cosa començava a tenir cara i ulls i començava a fer respecte. Què va passar? Els avisos es van començar a donar el diumenge, els avisos la Generalitat els va aplicar ja el diumenge, allà al Meteocat també, però què passa? Diumenge quedaven 24 hores. En 24 hores doncs, no es va preparar suficient el país i és més, des de molts llocs es deia doncs, que la cota de neu difícilment arribaria arran de mar i que molt menys podria quallar tant a cotes tan baixes com 0, 100, 200 metres. És més, a partir de 200, 300 metres quallaria, és a dir, no s'esperava ni molt menys el que ha passat. Va arribar el dilluns, ens vam trobar amb la situació en plena cara, la temperatura va anar baixant, i havia estat tot el diumenge plovent, si no ho recordem malament, i a moltes zones ja va començar a nevar els 200, 300 metres la mateixa matinada. Què passa? Aquí al Vallès, a 8:15, ens vam llevar, que ja nevava a zones com Sabadell, Cerdanyola i Montcada, que hi ha aigua neu, però estones neu sòlida. Tota aquesta situació es va mantenint tot el matí i ja les previsions a 5 hores vista, que és tot el migdia i tarda, que són impepinables, podríem dir, que no es poden errar, doncs ens deien que el gruix de la pertorbació encara havia de venir a migdia, a partir de migdia, i que s'esperava molta aigua i a sobre amb temperatures que a mig matí ja nevava tot el Vallès i començava a quallar fins i tot alguns punts com Sant Cugat mateix, que ja tancava la Rabassada, o Cerdanyola, que ja a la zona alta ja tancava en la carretera d'Horta. Bé, et diuen, està nevant la teva població, et diuen que això no és res, que ha de vindre molt, doncs començava a posar-se molt seriós a la cosa. I és possible que en lloc d'una falta de previsió hi hagués també una certa por? No sé si alertar massa la població com ha passat durant tot l'hivern, o bé que no sabien ben bé com afrontar aquesta situació? Aviam, por no, perquè si la situació és aquesta i ja està. Però clar, tot l'hivern anunciant nevades, no neva. Nevades, no neva, o neva un lloc on no s'ha anunciat. És que semblava la història de Pere i el Llop, saps? Que nevarà, i al final tothom, ara, i pum, neva. Sí, clar, la gent, vull dir, els de Barcelona ciutat, per exemple, ja deien que ja no volien nevar, que haurien de pujar al Tibidabo, que el Tibidabo arribarà a nevar, va acabar caient gairebé mig metre de neu, va caure el Tibidabo. I clar, aquesta situació doncs, va començar a nevar també a migdia a Barcelona ciutat, a Arran de Mar, a Arc de Triomf mateix, a Colom, a la part baixa de la Rambla. Uh-huh. Clar, cota zero a tot Barcelona. Sí. No, una cosa bastant, bastant difícil de veure, perquè realment és això, sí. La gent ho comparava amb la del 62. Sí, perquè recordem també la del 2001 va ser molt important, parlem del Vallès, Barcelona del 2001 va passar gairebé desapercebuda perquè va acabar plovent a la majoria de la ciutat, però aquí al Vallès, com a mínim per mi, jo que tinc 20 anys, 21 gairebé, és la nevada de referència a mi aquí al Vallès, perquè van caure molts centímetres i vaig veure escenes que al meu poble doncs, no havia vist mai. Cadenes, els cotxes amb cadenes, tot això era una situació molt curiosa i molt excepcional, però és que aquest cop no és només la nevada en si, sinó la manera de nevar, que va estar unes 3-4 hores nevant molt intensament, amb vent, semblava que estiguéssim a Alemanya, no sé, era una situació que ni al Pirineu, jo personalment ni al Pirineu l'he viscut, i he viscut moltes nevades per la zona del Ripollès. Jo la manera de nevar d'ahir, d'abans d'ahir, perdó, era molt, molt forta. Sí, home, teníem llamps i trons, vull dir... Sí, una cosa curiosa, nevant i amb llamps i trons. Sí, sí. Una pregunta que precisament el mateix dia et vaig fer. És possible que nevi i hi hagi llamps i trons? I tu, la teva resposta va ser, és una tormenta, l'únic que fas és la temperatura més baixa i tal, i hi havia una regla que era, si trona, seguirà nevant. Sí, i realment va ser així, perquè es va posar a tronar a les 2 del migdia o a les 3, van sentir algun tro... i les 4-5 van ser unes hores crítiques amb molta nevada, una nevada molt impressionant, i que vaja, que feia fins i tot respecte a sortir al carrer, i poc, cada minut que passava veies més i més neu al carrer, i déu-n'hi-do l'experiència i la vivència tan espectacular del dilluns. Uh-huh. Aquesta nevada va comportar molts problemes, per una banda aquests 220.000 abonats de FECS Endesa que s'han quedat sense llum durant, sembla que va ser més de 24 hores a Girona. Després també tota la gent que intentava sortir de la ciutat de Barcelona, accedir al seu municipi, tant era la direcció que on anava, però simplement el simple fet de posar-se a la carretera volant en mà era un petit suïcidi a nivell d'hores. Va fer un recorregut com, per exemple, Barcelona-Cerdanyola, 20 minuts habituals, es van convertir en més de 3 hores i mitja de recorregut. Això ens dona una idea de com estava la situació, acumulada també a la situació que van viure els usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat i de Renfe, que va tallar totes les línies de Rodalies. En cas d'en Jordi Sòria ho explica molt bé. Ell estava a l'estació de Renfe de Cerdanyola del Vallès i no sabia com tornar a casa. No, he sortit a treballar, de fet, sembla que la Renfe no funciona i tothom està aquí parat, haurem de tornar cap a la feina, buscar el cotxe i veure si llavors podem sortir en cotxe, però tota l'autopista està parada i la sortida de Cerdanyola sabem que és atascada, que ens ho han dit per telèfon. Llavors, principalment, esperar a veure com evoluciona, no podem fer massa més cosa. Com sentim, la neu va provocar problemes a Renfe, també en els cotxes, i un altre dels problemes va ser els talls de carreteres. Per exemple, l'autònoma va quedar incomunicada, la van haver d'evacuar. Quan diem incomunicada no és allò que diguis tal, no. Tots els accessos van quedar tallats, fins i tot els de l'AP7, perquè sembla ser que fins i tot l'AP7 i la C58 s'havia de circular amb cadenes. Això va comportar problemes a l'Hospital General de Catalunya, Sant Cugat. Sí, a l'Hospital General mateix, vull dir, es va quedar aïllat, i això s'ha encugat, però és que a Barcelona mateix, a Barcelona ciutat, estem parlant del Vall d'Hebron, també es va quedar aïllat per la neu a l'Hospital Trueta de Badalona, però remarquem aquí a la comarca, l'Hospital General de Catalunya, que déu-n'hi-do, bueno, normal, per la neu que hi havia, s'havia d'anar amb cadenes en molts carrers d'allà de la zona, i vaja, tenim de testimoni una persona doncs, que va passar aquella experiència a l'Hospital General. Normalitat no, amb cadenes sí, però normal no, perquè la majoria de treballadors es quedaran aquí aquesta nit, perquè ja els Mossos d'Esquadra estan a l'accés d'on anirien a parar l'hospital cap a l'autopista, doncs no deixen passar. En efecte, es tracta d'una treballadora del departament de recepció, concretament, i que ens explicava aquesta situació que vam viure. Molta gent es va haver de quedar finalment a dormir a l'Hospital General de Catalunya perquè per una banda no s'hi podia accedir amb transport privat i per l'altra els ferrocarrils de la Generalitat no van funcionar fins ben entrada la matinada per portar la gent amunt i avall. Cal afegir també que a Barcelona, com que els autobusos urbans no funcionaven i era pràcticament impossible agafar el transport privat, si no és que tinguessis uns esquís, l'alternativa que va posar l'Ajuntament va ser tenir obert el metro durant tota la nit. Sí, es va obrir tota la nit al metro, més que res perquè el transport que hauria de funcionar millor, diguéssim, és el de sota terra, que és el que no està afectat per la neu, i vaja, per solucionar els problemes que en molts llocs ja, per molt que solucionessin, ja estan fets, doncs per transportar la gent de banda a banda de la ciutat, perquè molta gent era de la ciutat i podia anar a casa seva, que tenia una hora, dues hores caminant, a agafar el metro, que era, evidentment, és una altra història. Però clar, molta gent que és de fora de Barcelona, que va treballar, es va quedar colgada literalment a Barcelona, i vaja, imatges tan espectaculars com les màquines llevaneus per la ronda litoral, per la ronda de dalt, imatges que difícilment oblidarem i que, vaja, han agafat aquest caire ja de nevada històrica i que ja deien, com per intensitat, no recorda una tan bèstia des de fa 25 anys, que va ser l'any 1985-1986, que va haver dos nevades, però la nevada del 6 de gener, aquella de la cavalca de Reis, no recordava, i si tirem més enrere ja trobem la del 62, allò era una altra història perquè es va acumular a molts llocs 50 centímetres de la mateixa línia de la costa, però vaja, que és una de les tres nevades més intenses que s'han viscut en l'últim mig segle, podríem dir. Cal remarcar una cosa, la gent de Pirineus, o fins i tot d'Osona, quan sent que la gent d'aquí de Montcada o de la resta de l'àrea metropolitana parlem de oh, la nevada, la neu, que no sé què, els problemes que comporta, realment, sí, és allò que se'ns pot titllar de pixapins o de camacos, perquè oh, el camac, la neu, de no sé què. Realment, clar, aquí cadascú s'acostuma al que s'acostuma. Potser una persona carregada de paciència d'aguantar les caravanes a la C58 segurament se n'enriurà de qualsevol altra cosa que pugui passar a nivell de trànsit per Girona, però clar, també cal tenir en compte que una nevada d'aquestes característiques aquí a casa nostra costa molt de veure, per tant, no crec realment que ho tornem a veure en molt de temps, perquè realment dèiem això, 62, després la del 85, com a més propera a la del 2001, va haver-hi una al 93 també, pel març del 93 també va haver-hi una altra, després la del 2001, que aquesta és la més recent, i ara aquesta que ja passarà a la història com la gran nevada de març del 2010. Sí, sí, sí, és la nevada de moment més important del segle, tot i que la del 2001, déu-n'hi-do, i a la majoria de Catalunya també tenen a la memòria que el Vallès també va nevar, no va acabar de quallar tant, però sí que va nevar l'any 2006, una nevada generalitzada a tot l'interior que va comportar gruixos molt importants, però vaja, nevades n'hi ha cada res. Aquí al Vallès gairebé cada any tenim algun moment, algun dia de neu, nevada no, però un any neva, el següent potser sí que hi ha una petita nevada, i tenim dates com el 2006, el 2003, el 2001, tenim diverses, el 2009 també, l'any passat per Reis, també va nevar, però vaja, nevada tan impressionant de veure el rovell de l'ou, de poblacions com Montcada, Cerdanyola, Sabadell, col·lapsades de neu, fins i tot tallades al trànsit a alguns carrers, cotxes amb cadenes, llevaneus per la carretera Barcelona, són imatges que es repeteixen cada molt poc i ara feia doncs, des del 2001 que no succeïa això, però ja diem, la intensitat de la nevada de dilluns al migdia ens hem de remuntar als anys 80 o fins i tot als 62. Doncs molt bé, Xavier Segura, el nostre meteoròleg, que gràcies a ell avui hem pogut entendre una mica més aquest fenomen de la nevada que ens ha sorprès a tots, qui més qui menys, encara que sigui des de casa seva, la canalla, que per cert molta s'ha quedat a casa perquè no ha pogut anar a col·legi, però de totes maneres una nevada que de ben segur la recordarem tots, i com que ara hi ha vídeos i hi ha càmeres i telèfons mòbils, tots la tindrem més present gràcies a aquesta tecnologia. Xavier Segura, que vagi bé, fins dimecres que ve, si no torna a nevar. Sí, fins dimecres, però ja crec que ens trobarem, tot i que farà una mica de fred. A partir d'aquí ja m'arrisco ja personalment a dir que això s'ha acabat i que ara ja encarem molt contents la primavera perquè hem deixat un hivern que passarà a la història, realment. Doncs molt bé, ens abrigarem força, però en fi, ja ho sabem, a prendre el solet, que vagi bé. Vinga, adéu. I ara parlem amb en Sergi Calle, perquè aquesta no ha estat l'única notícia de la setmana. Com tots recordareu, aquest diumenge passat a la matinada es va celebrar al Kodak Theater de Los Angeles, a Estats Units, la gala dels Oscar, concretament la 82a gala dels Oscar, i amb en Sergi Calle la vam estar veient tota la nit. Sergi, molt bona nit. Hola, molt bona tarda. Abans, però, parlarem amb la Norma Vidal per analitzar l'avantsala dels Oscar, que es podria dir d'alguna manera, que és la catifa vermella. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Molt bé. I tu, contenta, suposo, perquè et vas quedar veient aquesta mitjoreta prèvia a lo que és la gala en si. Primer de tot, quins són els modelets més espectaculars i la gent era elegant o anava hortera com la majoria de cops? A mi aquest any no m'han agradat gaire, però vaja, ja per a gustos colores, no? Com diuen, hi ha algunes excepcions, per exemple la Sandra Bullock sí que em va agradar com anava, tot i que no és el meu estil, però estava maca perquè portava un vestit que era molt elegant, així va apostar per un color una mica platejat, i després l'únic problema és que portava els llavis pintats vermells. I... vermell rosat, bastant malament, bastant mal... Oh, un color que no. Que una no. Mica Pretty Woman, sí. Sí, no ens va quedar d'agradar, però bueno, tot i això, trobo que és un vestit maco per anar a recollir un Òscar. Kate Winslet, precisament, que no havia de pujar per recollir cap Òscar, però sí que va sortir per recollir, per donar un premi, sí que anava ben vestida, és una de les que millor van sortir a l'escenari. Sí, Kate Winslet anava bastant maca, anava amb un vestit que vam veure doncs, força... un estil de vestit que vam veure en altres actrius perquè portava els ombros al descobert. Uh-huh. És un vestit tipus palabra d'honor pel que van apostar moltes altres actrius, però vaja, d'entre les que el portaven ens va agradar força el de Kate Winslet. Uh-huh. El que, per exemple, no ens va agradar gaire és el que portava una... La Charlize Theron. Sí, és que l'Albert i jo tenim mirades de complicitat. Sí. Bé, doncs el que portava Charlize Theron, perquè portava com una mena de coses als pits molt estranyes i no. Però bueno, com que és guapa, li passem per alt. Sí, estava guapa igualment. I després la que també va apostar per un vestit d'aquests va ser la Penélope Cruz. Tot i això, en lloc de portar un color més platejat o més daurat, va apostar per un color més atrevit, com era un morat força pujat. Atrevit o no, perquè es confonia una mica amb el que era la catifa vermella, però en fi. Doncs sí, també. Però vaja, a mi la Penélope em va agradar més l'any passat, però aquest any també, entre el que hi havia, doncs se salvava força. Va ser considerada una de les més elegants, de fet. Doncs per nosaltres no anava del tot espectacular, però vaja. Penélope Cruz, que per cert va anar acompanyada de Javier Bardem. Doncs sí, vam poder-los veure fent manetes i aquestes coses. Sí, sí. En fi, un altre estil. Vam veure també actrius que portaven aquests típics vestits amb molt de volum, amb una mena de... formes estranyes. Sí, fan com una mena de volants, una mena de coses rares. Entre aquestes, la que salvava, perquè a nosaltres especialment no ens agraden aquests, jo crec que és la Jennifer López, que portava un vestit tan estrany, però estava força maca, amb un rosa pàl·lid i, vaja, tot i que li quedava molt apretadet del colet, estava molt mona, eh? Encara que Demi Moore també portava un d'aquests vestits i aquesta quedava fatal, perquè al principi vaig pensar que sortia despullada de l'escenari i deformada, però en fi. Sí, portava un vestit color carn que no l'acompanyava gaire perquè té el color de pell molt clar i estava una mica rara. I després les que a mi menys em van agradar van ser la Sarah Jessica Parker, que anava d'Oscar, anava molt rara. Horrible. Amb un vestit daurat que no li marcava cap mena de forma ni res. I després la que tampoc estava molt maca, tot i que, vaja, és la Precious, perquè portava un vestit de color blau, que era maco, el que passa que... no li acabava d'afavorir gaire, la veritat. Jo vull destacar Helen Mirren, també candidata, nominada com a millor actriu, que per cert, aquí se li nota molt que ha tingut molta empremta des del seu paper fent de reina Elisabet II. Sí, quan hem començat aquesta secció jo volia parlar d'ella també, però després se m'ha anat del cap, perquè igual que la Sandra Bullock anava molt maca amb aquest color doncs, daurat platejat, doncs la Helen Mirren també portava un vestit platejat i la veritat que anava amb el seu bolset, amb un posat molt elegant i molt maco. I bé, això és el que ens va deixar la nit dels Oscars, vam veure d'altres com la Cameron Diaz o la Hannah Montana, que anava amb un color blanc, Hannah Montana una mica rara. Una mica rara, sí. Una mica rara. I corbada. Sí, sí, corbada i amb els pits molt estranys. Però bé, ja ho dèiem, això és el que... És que l'Albert riu de mi. És que, en fi, Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve. No t'agrada parlar de vestits, no? No m'agrada massa. Anem a veure però què em pensa en Sergi. Sergi, tu això de la catifa vermella i totes aquestes històries poc que t'interessa, oi? Sí, això de la catifa vermella ja te la porta de fluixa, efectivament. Sí, sí, ja suposem que tu, més que el tema de la catifa vermella, però t'interessa... És divertit allò de la catifa vermella, eh? Sí, bueno, però tots acaben parlant de oh, mira, vas vestida de Prada. I com a mínim dura mitja hora. Com a mínim mitja hora, perquè aquest any... No, vull dir que com a mínim, o sigui, una part positiva de la catifa vermella és que dura mitja hora. Els Oscars duren... Ah, com a mínim, val, sí, no. Indefinidament, eh? Això anava a dir-te, perquè al final, o sigui, ja passem a l'últim moment de la gala, Steve Martin va acabar la gala amb un gag. Sí, va dir, o sigui, ja havia acabat la gala, va acabar allò correcuita, i però sortia Steve Martin i va dir, aquesta gala és tan llarga que ara Avatar està ambientada al passat. O sigui, ja no és una pel·li del futur, és una pel·lícula històrica. Sí, sí. Pues sí, d'alguna manera, no? Una gala extremadament llarga, havia d'acabar 6:15 i va acabar tocades les 6, una mica més i ens agafa la neu. Però és que a més l'anunciaven com una gala que havia de ser ràpida, no sé què, dinàmica, i va ser un rotllo de gala, més pilot de talls de publicitat i era allò, basta ja. Basta ja, sí, sí, un pelmazo de gala, que per cert... Va fer molt llarga. Anem ja al tram final. Mm-hmm. Jo vull analitzar, més enllà de que Avatar no s'hagi endut les dues categories principals, val? Ni cap, bueno, sí, va. Bueno, es van portar tres premiets, però, en fi... Bàsicament que James Cameron no va pujar a recollir res. Exacte, James Cameron es va quedar com un simple espectador amb els seus cabells llargs. I amb la seva dona estranya al costat. Escolta una cosa, jo vull posar de manifest una cosa. Posem-la. La rapidesa amb què es va anunciar el guanyador. Clar, però jo crec que s'estaven allargant, perquè allà, en teoria, seguint la tònica que hi hauria la tònica de les últimes 10 hores de gala, no? Allà sí. Tocava una pausa publicitària. Sí, exacte. A mi no la van fer, o sigui, va sortir allà. Tom Hanks va dir, bé, ara és hora de veure l'últim, el guanyador de l'Oscar, del Premi a la millor pel·lícula, no van dir els nominats, va dir, de Harlocker, vinga, va, adéu, tu, van pujar, sí, ja està, va marxar. Que la directora, per cert, la millor directora... La Catherine Bigelow, encara... No havia ni baixat de l'escenari. Tot just havia recollit el de millor director, sí, sí. I anava tirant cap allà, cap enrere, i algú li havia dit, espere, senyora, espere. Un segundo, que l'estan llamant. com saps que els aeroports d'última llamada per al passajero... Sí, sí, lamentable. Bueno, en sintetitzant molt, es van portar dos premis bastant xulos. Bastant xulos, bueno, el de millor pel·lícula original. D'animació. Això, aquest millor pel·lícula original. Tu ho ets molt sí. Estava pensant en guions. Es van portar el de millor pel·lícula d'animació, aquest ja estava cantat. Sí, sí, sí. Tot i que jo vull defensar una pel·lícula que es diu Fantastic Mr. Fox, que no ha arribat, però com el veieu, disfrutareu bastant. Amb George Clooney posant la veu de la guineu en versió original. En versió original. Ah, per això era el de l'original. I després van portar el premi a millor banda sonora. Exacte. Jo reivindico des que vaig veure la pel·lícula, perquè m'agrada molt. A mi m'agrada molt el Michael Giacchino, que és el compositor, que també és el compositor de l'Oz, sí. I després perquè m'agrada molt l'ús que es fa de la banda sonora, perquè, no sé, no és gens efectista. No va dir espectacular, o sigui, no és gens efectista, és molt, molt sutil, va passant, és molt bé, molt bé. M'agrada molt. Que per cert l'estem sentint de fons. En referència a això de la banda sonora, tu estaves posant, per exemple, a la balança el cas de Up, i el cas d'Avatar, que Avatar està... Sí, sí, sí. No passa res a la pel·lícula, però està allà James Horner allà amb els seus càntics. Sí. Molt pesada, no? Per cert, James Horner parodiant-se o plagiant-se a si mateix amb Titanic. No, jo crec que plagiant-se, però aquest home em sembla que ha perdut ja una mica els papers. Sí, sí. Perquè, o sigui, fa un tipus de banda sonora molt, molt... No diré antigues, però d'un tipus de cinema que ja no sé, són massa efectives, és tot el contrari. O sigui, són molt escandaloses, molt evidents, saps? Allò, passa una cosa tranquil·la, i després no para, la pel·lícula no sé quant dura, i no para, o sigui, no hi ha un minut que no hi hagi música, acabes molt cansat, molt cansat. Mm-hmm. Per això, que, aviam, que no, i a més que és igual que Titanic. Exacte, és que... Només d'escoltar el tema aquell original, no sé com es diu. Jo tampoc, però bueno, agafes... Sí, Titanic, és que és la mateixa cançó, la... Sí, sí, igual. A veure, com ho dius, això? Sí. Exacte. No penso seguir, per la meva reputació, eh? Sí, no penso seguir. Que està tan... Per cert, escolta una cosa, sí. Hi ha bastant merder, perquè no sé si ho recordaràs, suposo que sí. Aquest any va morir un dels Àngeles de Charlie. Sí, Farrah Fawcett. I precisament no se la va recordar en la gala dels Oscars com a actor o persona de Hollywood que havia mort. És veritat. I algú més? No. No ho sé, però... No va faltar ningú més, però sí, és veritat. Aquesta es va fer evident perquè precisament el seu marit, o exmarit que estava a la sala, ho va posar de manifest, es va emprenyar bastant, i el primer que va fer quan va sortir per la porta va ser buscar la premsa i dir que sapigueu que... Patapam. Ah, sí? Sí, sí. Però sembla que això ni m'entrarà, tu. Ho va deixar caure i sí, la veritat és que... Bueno. Sí, que això va passar fa un any, es va morir el Brad Renfrow, que és un actor que estava una mica a marxa de Hollywood, o sigui, va morir de sobredosi i aquestes coses xungues. I no va sortir allà el Remember aquest. Vull dir, sempre han fet coses d'aquestes estranyes, vull dir, si surten i surten tots i ja està, i s'ha acabat, és que no en tinc el problema. Sí, sí, però clar, en el cas de Brittany Murphy tothom es va aixecar, va aplaudir i tal, no sé què, però... Saps? Personatges que potser en el seu moment de glòria sí que van estar a la palestra, doncs bé, ara sembla ser que han passat una mica a segon terme. Bé, cal dir que l'Àngel de Charlie aquesta tampoc va ser mai cap figura de Hollywood, tot sigui dit. De totes maneres, escolta una cosa, la gran guanyadora d'aquest any ha estat En Tierra Hostil, que en veritat ni a la teva ni a la meva ni a la de ningú crec s'emportava a les porres tantes estatuetes com s'han portat a la pràctica. A mi m'agrada molt que guanyés aquesta pel·lícula, perquè és molt millor que Avatar, perquè Avatar és massa evident tot, però tampoc m'agrada que s'emporti tants Òscars, perquè jo crec que s'hauria de repartir. Jo crec que estaria bé una mica més de, no sé, no tanta uniformitat. Si no estem el mateix que l'any passat amb Slumdog Millionaire. Però almenys que s'emportés la millor pel·lícula. Se'm van portar 5 més. Sí, sí. I aquesta vegada igual, però bé. Perquè tampoc és tan bona de Hurt Locker, eh? No, però The Hurt Locker en Tierra Hostil potser també té el punt aquest de que és una crítica contra la guerra de l'Iraq, també que és la primera dona que guanya la millor direcció, i potser per aquest fet també Barbara Streisand, sentim a la teva filla Júlia de fons, que no li agrada massa The Hurt Locker. No li agrada tampoc. No li agrada, però posant una mica de manifest el fet aquest, que sigui la primera persona, la primera dona directora que s'emporta l'Oscar com a millor direcció, i per altra banda que sigui una crítica tan ferotge contra una decisió del govern d'Estats Units que és implicar-se tan directament amb la guerra de l'Iraq. Crítica la pel·lícula, eh? No és tan crítica? És molt militarista, és una pel·li molt bèl·lica, per entendre'ns. Vull dir, sigui, critica una mica l'institucionalisme de la guerra, no? D'alguna manera, o sigui, aquests caps intermitjos que hi ha d'arreu, que manen, que no deixen fer les coses com Déu mana, però la pel·lícula, o sigui, s'implica molt amb els personatges, que són aquests desactivadors de bombes, i ells creuen en el que estan fent, i per tant tu el segueixes a ell i creuen en el que fan. Vull dir, a la veritat tampoc és tan crítica. Ja. Però això no, potser no hauria guanyat. Pregunta. Bueno, és una bona pel·lícula. Qui sí que es va quedar sense Òscar va ser Nuestra P. Nuestra P. Ni ella mateixa creia que anés a guanyar l'Òscar, la veritat. No, em sembla, ella ja va dir que totes les travesses donaven a l'Òscar a Monique. Hauria estat una gran sorpresa que no se li hagués donat a Monique, però així va ser, se li va donar, i que per cert, amb una mica d'arrogància, igual que Sandra Bullock com a millor actriu, van sortir a l'escenari amb una certa arrogància. La Monique aquesta s'ho té molt cregut, eh? Una mica, no? Jo crec que l'esdeveniment històric d'aquest cap de setmana no ha estat que guanyi una dona l'Òscar a millor directora. Bueno, això ja m'entenc. Sinó que Sandra Bullock va recollir dissabte un Razzie i diumenge un Òscar. Val a dir que per pel·lícules diferents. Sí, i el van anar a recollir tots dos, eh? Sí, no, això sí, amb molta elegància, també. Sí, molta elegància i molt saber estar. Però sí, Sandra Bullock, la veritat, a mi em va fer bastanta ràbia en el seu speech, perquè el primer que va fer... Tenia molt... O sigui, ja sabia que el guanyaria, era una cosa... Sí, no, estava claríssim. Però el primer que va fer va ser aixecar-se i anar cap a la Melanie Griffith. Perdó, Melanie Griffith. Això que va... Què li va dir? Se'n va anar cap a Meryl Streep i li va dir algo, però la Meryl Streep li va fer anda ja, calla-te, algo com si haguessin portat algo, una cunyeta entre si de ai, que la vull ganar, a que no. Va dir que a ella, no sé què li va dir a tot, no? No ho sé, però també li va dir... També la gràcia és aquesta, que també és la dona aquesta, el Ben Stiller, el Steve Martin i el Baldwin van dir-ho, que tenien a la platea la persona que més cops havia estat nominada a un Òscar. I llavors, que més vegades l'havia perdut, per tant. Exacte, que també era la creu, era, home, també és la persona que més cops l'ha perdut, no? Sí. Però bueno, no tants Òscars a la butxaca tampoc. Però nomina per qualsevol cosa, perquè aquesta Júlia i Júlia, a mi que em perdoni, però no és cap meravella. No, però en fi, potser és això, que havien d'omplir una llista i... No hi... Ai, bueno, no sé. És que vull dir, és Hollywood. És Hollywood, amigos. És Hollywood. En fi, Sergi, què, alguna cosa més per destacar? No sé, si jo em vaig quedar que va ser tan avorrida. Molt avorrida, okay? Sí. Però veig que cada any anem allà totes les il·lusions. Vinga, va, vamos a ver los Oscars. I arriba ja l'última tanda que és... basta ja. Sí, i per cert... Vull destacar el canvi a Canal Plus. Exacte, això també és veritat. Un gran canvi en quant a la presentació de la gala. Sí, perquè va marxar la Barceló. Que està fent la SER. Sí, que de fet quan connectaven amb la SER, o sigui, feia molt millor. El problema és que cada any estava allà ella allà que no sabia gaire bé què dir ni què fer. Sí. Amb en Figueres al costat, que estava allà cada vegada més apoltronat. I aquesta vegada han posat la Manuela, com es diu? Vázquez es diu? No. Bueno, la Manuela de Rec. Per això, d'una manera. A la de Rec, vaja, la Manuela de Rec. Manuela de Rec, que era reportera abans i tot això. I ho va fer superbé, estava supersimpàtica, estava, no ho sé, vaja. I molt enginyosa també, perquè, o sigui, parlava amb propietat, per dir-ho d'alguna manera també, deixant-ho raso. Sí, però és això, tampoc feia veure que havia de dir la gran cosa sobre el cinema, vull dir, simplement anava fent el seu comentari i ja està. Anava fent també de moderadora dintre del debat dels Oscars. Sí, perquè un tema que em molestava a mi és que la Barcelona sortia allà i semblava que hagués de dir el gran discurs i dèiem, bueno, los trajes son importantes. Los trajes son importantes. Deia, sí, claro, jo què sé, que me cuenta. Sí. Ho dius amb una mare. Llestimós, en fi, esperem que l'any que ve segueixi Canal Plus o... Guanyant, molt han guanyat. Sí, han guanyat molt, la veritat és que sí. Deu haver estalviat un sou, també. Mana? Deu haver estalviat una mica el sou, també. No ho sé pas, perquè també la Manuela no estaria allà si no hagués sortit a Rec. Ja, però vull dir que no crec que fos tancat. Bueno, no ho sé, això seria qüestió... Mira, la setmana que ve tens uns deures, és trucar al senyor Polanco, eh? Oye, ¿cuánto ha costado esta gala? A ver, dime cuánto... No, això també cal dir-ho, eh? El decorat molt guapo, minimalista, però un gran plató... Ai, home, no, allò cansa molt, ja, allò han de canviar, ja. Pensa una cosa. Tot el rotllo Swarovski, que semblava que la gent anés robant... No, t'estic parlant del plató de Canal Plus, Ah, vale, vale, vale. No el del Kodak Theater. Perdó. Sí, sí. Perdó, No, tranquil, Res, un salari menys, Sergi, la setmana que ve ja no... Et fotem fora i ja està, Només us estalviareu. Doncs molt bé, Sergi. Molt bé. Ens veiem la setmana que ve parlant ja, com és normal, de les pel·lícules en cartellera. És això que fa dies que parlem i tenim coses acumulades. Tenim coses per repassar. Perfecte, Sergi, que vagi bé. Adéu. Adéu-siau. I amb tots vosaltres ens retrobem dimecres que ve al 104.6 de la FM a Montcada Ràdio i a www.radiometropolfm.cat. Que tingueu una molt bona setmana.